antenie programu trzeciego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 10 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 3 lata więzienia dla znanego specjalisty od wizerunku i byłego doradcy polityków Piotra Tymochowicza. Wyrok jest nieprawomocny. Premier wygłosił orędzie w związku z nadchodzącą rocznicą odzyskania niepodległości. W tym serwisie też o korzyściach z akcji Gęsina na Świętego Marcina. Zaczniemy jednak od informacji sprzed kilku chwil. Jest porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości a stroną rządową w sprawie wspólnego marszu 11 listopada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Poinformowali członkowie stowarzyszenia na Twitterze. Spotykamy się o godzinie 14 na rondzie Dmowskiego, o godzinie 15 po przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Wymarsz w stronę Stadionu Narodowego, głosi komunikat Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Były doradca polityków, znany specjalista od spraw wizerunku i marketingu politycznego Piotr Tymochowicz został skazany na 3 lata więzienia za posiadanie w celu rozpowszechniania plików z pornografią dziecięcą. Prokuratura żądała o 1,5 roku więcej. O szczegółach Jolanta Turkowska. Sędzia Magdalena Garstka-Gliwa, uzasadniając wyrok, podkreśliła, że czyny przypisane oskarżonemu charakteryzuje w ocenie sądu wysoka szkodliwość społeczna. Oskarżony działał z bardzo błahych pobudek w celu zaspokojenia swojego popędu płciowego. Przy wymiarze kary należało wziąć pod uwagę rangę naruszonego dobra prawnego. Piotr Tymochowicz, w którego domu w czerwcu 2015 roku zabezpieczono komputery i pendrive'y, na których było ponad 3,5 tysiąca plików z pornografią dziecięcą, dziś po wyjściu z sali sądowej mówił, że nie zgadza się z wyrokiem. Nie wiedziałem, że żyjemy w Korei Północnej po prostu, także jestem absolutnie niewinny, jestem w szoku po tym, co usłyszałem w sądzie. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny, obrona już zapowiedziała apelację. Piotr Tymochowicz zgodnie z postanowieniem sądu może opuścić tymczasowy areszt. Warunkiem jest wpłata 100 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Szef rządu apeluje o narodową jedność przed zbliżającą się setną rocznicą odzyskania niepodległości. W orędziu transmitowanym przez TVP i Polskie Radio Mateusz Morawiecki przypomniał postacie, jak to ujął, ojców naszej niepodległości. Wśród nich wymienił Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Przed i po odzyskaniu niepodległości wiele spraw ich różniło. Często między sobą ostro się spierali, ale w tych kluczowych dla Polski dniach, miesiącach i latach mieli jeden wspólny cel – wolną, niepodległą, suwerenną ojczyznę. Weterani oraz przedstawiciele Polonii Świata Nauki, Sztuki i Biznesu uczestniczą w 15. Balu Niepodległości. To inicjatywa Stowarzyszenia Kuźnia Milanowska w Warszawie. Charytatywny bal nawiązuje do przedwojennej tradycji hucznego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorka Honorata Kuraszkiewicz przypomniała, że podczas balu zbierane są pieniądze na rzecz młodzieży. Chcemy nawiązać generalnie w tych balach do pięknej tradycji lat 20., gdzie świętowano uroczyście właśnie tą niepodległość. To głównie jakby jest naszym celem, żeby właśnie wskrzesić tą tradycję oraz niewątpliwie chciałabym, żeby to zawsze przyświecał tym balom cel charytatywny. Zbieramy pieniądze dla młodzieży polonijnej na stypendia dla nich z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Podczas 15. już Balu Niepodległości odbywa się aukcja charytatywna, podczas której będzie można wylicytować m.in. medal przekazany przez prezydenta Andrzeja Dudę, utwór specjalnie napisany na tę okazję przez Krzesimira Dymskiego oraz replikę serwisu porcelany wyprodukowanego dla prezydenta Ignacego Mościckiego. I na koniec jeszcze o akcji Gęsina na Świętego Marcina. Jej cel jest prosty, popularyzacja gęsi w restauracjach. W jej ramach szefowie kuchni rywalizują ze sobą, przygotowując autorskie przepisy, że warto sięgać po ten produkt, przekonuje też dietetyk Hanna Stolińska. Gęsina zawiera dosyć dużo białka, witaminy z grupy B, witaminę A, witaminę E, potasu dosyć dużo, magnezu, także jest to wartościowy produkt. My używamy lokalnej gęsiny z Kołudy Wielkiej, młoda gęś owsiana, numer jeden produkt eksportowy. Koordynator akcji promującej gęsi w restauracjach, kucharz Artur Moros. Proszę pamiętać, że jesteśmy jednym z największych producentów gęsi w Europie. Po jedzeniu gęsiny wzrasta poziom serotoniny i to jest dowiedzione naukowo. Główny inspektor sanitarny dr Jarosław Pinkas. Tłuszcz zwierzęcy jest absolutnie najzdrowszy tłuszcz, ma profile tłuszczowe najlepsze z możliwych. Są tam białka, które powodują to, że wzrasta nam ilość hormonu szczęścia. Marzę o tym, żeby 11 listopada wszyscy Polacy upiekli sobie w domu gęś. I to ten materiał kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie w miarę ciepła. Od 9 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i do 15 na południowym zachodzie kraju. Będą niestety za to chmury i mgły. Rano miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100. Trójka. Program trzeci. Polski beat. I tak nieoczekiwanie, zupełnie przypadkowo, nikt tego nie planował wcześniej, rozpoczęliśmy ponownie nagraniem z Wrocławia. Dzień dobry, dobry wieczór. Wieczór. Tak, Marta Malinowska, Hirek Wrona dobry witają wieczór, w audycji Polski Beat. Marta jest bardzo emocjonalnie związana z Wrocławiem, dlatego tak mówię, że tak przypadkowo. A rzeczywiście to był przypadek. Lubisz Natalię? Jak tak, chyba? Oczywiście. Bardzo lubię. Myślę, że to jest jeden z takich jaśniejszych polskich wokali niezmiennie od już prawie 20 lat. To brzmi dziwnie, bo Natalia wygląda jakby miała 16 cały czas, ale zespół Micro Music no już... Poczekaj, 14 lat temu wydali pierwszą płytę. No tak prawie... Wiesz, 20 lat, tak. Warto wspomnieć o Dawidzie Korbaczyńskim, który jest współzałożycielem zespołu i tak naprawdę bardzo dużo tam ważnych rzeczy w nim zrobił, więc Dawid Korbaczyński, Natalia Grosiak, fantastyczni ludzie. Jeszcze jest Adam Lepka, też cudowny muzyk i cudowny człowiek. I to oni stworzyli jakby cały klimat związany z Micromusic. Ten projekt cały czas gdzieś tam się toczy, oni cały czas działają, grają czasem koncerty. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się ich nowa płyta. To teraz przeniesiemy się z Wrocławia na drugi koniec Polski. Nagranie wydane w 2015 roku. Trupa Trupa. Słucham panią. Wiesz co, ja tak właściwie od początku naszej dzisiejszej audycji myślę o tym, jak dobrze, że jest taki polski beat, tak nieskromnie wystawiając laurkę samemu sobie, bo my chyba mamy coś takiego, że zapominamy czasem o tym, jak dużo dobrej polskiej muzyki od gór po morze tutaj wychodzi i właściwie przez to Micro Music na początku mi przypomniałeś, że no naprawdę kawał historii jakby już się zapisał. Trupa Trupa to przecież zespół, który właściwie na całym świecie cieszy się bardzo dużym szacunkiem. Powiedzmy więcej, trzymajmy kciuki, bo są bardzo bliscy podpisania kontraktu z legendarną wytwórnią płytową. Nie mogę na razie powiedzieć no z jaką. No wiem, ale dlaczego polski zespół musi podpisać kontrakt z wielką wytwórnią, żebyśmy my jakby zdali sobie z tego sprawę tutaj na naszym terenie, że to jest coś, że to jest perła. No tych pereł rzeczywiście nie potrafimy doceniać, a Trupa Trupa to jest taka perła. Potrafili własny klimat stworzyć muzyczny, nie boją się grać tego, co im tam w głowach brzmi. W dodatku są świetnymi instrumentalistami i jeszcze jest tam bardzo dużo takich brzmień, które możemy chyba określić jako polskie. Gdzieś tam duch tej muzyki poważnej naszej, duch narodowy, jakby to powiedzieć. No, fantastyczna grupa. Jeśli ktoś nie słyszał, to bardzo serdecznie zapraszamy. Teraz natomiast będzie miks. Właściwie w każdej audycji praktycznie go gramy. Brzmień afrykańskich i polskich. No i to po raz kolejny musimy powtórzyć, że tu brzmienia z kontynentu afrykańskiego połączyły się z europejskimi, nie tylko z polskimi, bo pamiętajmy o tym, że Brian, czyli Molate, studiował najpierw w Oslo, tam skończył jedną akademię muzyczną, później w Kopenhadze, tam skończył drugą akademię muzyczną, grywa sobie z muzykami jazzowymi z Danii na gitarze, a sam obsługuje ileś tam tych samplerów, gitarę basową, jeszcze instrumenty klawiszowe i robi właśnie tego typu nagrania. Album Tubizm z 2016. Ale imię jak najbardziej polskie, przynajmniej na przestrzeni ostatniej dekady myślę, że się spopularyzowało bardzo w naszym kraju. Zresztą też sam Molate no jakoś tak bardziej zaczął być dostrzegany przez tutejszych artystów, bo można go było usłyszeć na płycie Rosalii na pewno debiutanckiej. Z tego co pamiętam, to też na ostatnim albumie spod szyldów Lirtini jego nagranie się pojawiło. On pasuje ale przede wszystkim do tej stylistyki bitowej naszej. Więc polska muzyka usłyszała o nim w momencie, kiedy Michał Urbaniak chciał z nim zagrać, tylko okazało się, że Brian ma tam jakieś zobowiązania i nie mógł z nich zrezygnować, więc... Ale nic straconego, mam nadzieję. Nic straconego, jeszcze. Mam nadzieję, że panowie sobie razem zagrają. Thank you. Beauty. Coś tak czuję, że to chyba jedna z twoich ulubionych płyt będzie 2018. Wiesz co, to już jest jeden z moich ulubionych płyt polskich 2018, dlatego że ja w ogóle lubię funk, lubię jazz, lubię soul, lubię R&B. To są moje klimaty i jeśli ktoś potrafi to wszystko jeszcze przełożyć na język polski, to tak umownie oczywiście nazwijmy, to mnie się to bardzo podoba. Jeśli sprawia to ludziom radość, zawsze powtarzam, muzykom granie musi sprawiać radość, a nie ma być cierpieniem, bo to z tego nic nie będzie. Tak samo jak gra w piłkę nożną czy w koszykówkę musi dawać tym graczom radość, a nie cały czas nie powinni myśleć o tym, żeby poprawić fryzurę, jakiś żel, bo to z tego są jakieś olbrzymie pieniądze. A tu jest rzeczywiście ta radość grania, radość tworzenia, jest fajna firma fonograficzna, są ludzie, którzy są skupieni wokół tego projektu. Kiedyś podobnie było tak z Sisters, to już nawiązuje do kolejnego nagrania, którego za chwilę posłuchamy. Ty nie pamiętasz tych czasów? Wyobraź sobie, że byłam wtedy na świecie już, więc no tak, coś tam pamiętam. Wiesz, ale oglądałam telewizję, a wtedy w telewizji dużo było akurat takiej muzyki. W 2003 roku na przykład zaprosiłem Sisters na Hip Hop Opole i był to znakomity koncert. A dzisiaj posłuchamy utworu Spadaj w remiksie Spisek jednego. Nie słyszałam na żywo Sióstr Przybysz na tej trasie koncertowej, która się odbywa ich teraz po Polsce, ale z tego co widziałam w internecie, to podobno grają Spadaj właśnie w tej wersji spiskowej, czyli takiej bounsującej mocno. Elektronicznej bardziej. Tak, tak, zdecydowanie. Mhm.

Alive on Arrival, album Influence. 2 lata temu nagrany, wydany na początku ubiegłego roku. Mam nadzieję, że powtórzą ten koncept, który wówczas stworzyli, ponieważ płyta została wydana w tym systemie crowdfundingowym, czyli zbierali sobie płyty przez pieniążki przez internet. Zostało im jeszcze trochę, więc wydali to jeszcze na winylu. Bardzo dobry projekt, bardzo dobra muzyka. Plush One między innymi tam jest zaangażowany w ten zespół i świetni są na żywo. Przebierają się, Marta, musisz mi pomóc, w takie zajączki, wiesz, zakładają na siebie takie, zajączki? Takie piżamy, wiesz, tutaj z tymi... Tak, to ten opis jest jakby satysfakcjonujący w 100%. Tak. Wiemy, o co chodzi. To trochę Wonky One, taki trochę, styl. Tak, chociaż trochę oni może styl... nie w te piżamy, ale też zawsze przebrani w inne elementy flory i fauny byli na scenie. Ci właśnie takie zajączki, czy też króliczki i tak wychodzą na scenę i tak grają i po prostu jest bardzo zabawnie i kawał porządnej muzyki. Tylko odbijam blask, pragnę, żebyś zasnęła przy mnie jeszcze jeden raz i budziła się miłością mojego życia. Tyle słyszałaś słów, już słów bez pokrycia. Codziennie list do ciebie piszę. Czuję ciebie bardzo blisko. Patrzę się w niebo, które zeszło wyjątkowo nisko. Co ja bym dał, żebyś była tutaj ze mną, skoro trzeba mi czekać, zatem czekam z pokorą. A gdyby okazało się, że sama siebie więzisz, pragniesz spokoju, a spokoju do pokoju pędzisz. Rozetnę kajdan, by wydobyć ciebie na powierzchnię. Uczucie, które posadziłaś, zakwita we mnie. Codziennie list do ciebie. I tak, czy wypada spytać redaktora Hirkę Wronę, czy pamięta takie nagranie, czy nie wypada? Tak się cały czas zastanawiam. W sensie to, które było teraz, codziennie. Wiesz co, ja mam już słabą pamięć, ale pamiętam, że to było tak kilka lat temu, chyba 7, 8. 10 tak. Nawet, wiesz? 10, tak? A, no właśnie. Tak, ja pamiętam, bo ja jako osoba urodzona na początku lat 90. mniej więcej na tym etapie kształtowałam swój gust muzyczny i dokonywałam pewnych przełomowych dla mnie wyborów w tym, czego właśnie chcę słuchać. I miałam wtedy mocne takie przekonanie, że ta muzyka jest... Tylko punk rock. Właśnie od punk rocku przeszło do tego, że tylko ta muzyka undergroundowa ma sens. Wszystko to, co się dzieje w mainstreamie, to jest w ogóle jedna wielka pomyłka. Ściema. Tak, ściema i po prostu taka bańka informacyjna, którą masz rację, się dlatego, podaje że ludziom. Dojdziesz do tego samego etapu, jak będziesz w moim wieku. No to jeszcze trochę jest przede mną. Dużo nawet przed tobą. Na pewno, ale wtedy też trafiłam na Roshi Ilu i to było muzycznie i lirycznie to, co jakby absolutnie mnie w hip-hopie zafascynowało, bo tam były piękne historie opowiedziane też na bardzo ciekawych muzycznych rzeczach. Zresztą sam Lu jest jeszcze aktywny, no właśnie nadal będąc w tym undergroundzie, nawet z Magierą nagrywali w 2017 razem płytę. I tak się zastanawiam, czy gdzieś przez to wydawnictwo może ta moja miłość do Wrocławia później tak nie eksplodowała jakoś tak nieświadomie, bo to wrocławska bardzo rzecz. Może, nie wiem. Ja jeszcze dodam, że a propos tego undergroundu. Tak naprawdę ja mam swoją własną teorię, że wszystko powstaje gdzieś tam w małych klubach. Przenosi się to do studiów nagraniowych, lepszych, gorszych. Jeśli do lepszych, to później nad tym kładą łapkę majorsi, a jeśli do gorszych, to dalej to pozostaje w undergroundzie. I ci wykonawcy, którzy tworzą te wszystkie brzmienia, są bardzo często okradani wręcz przez takich muzycznych cwaniaków z ich pomysłów, ponieważ ci cwaniacy chodzą po tych klubach i po prostu ich podsłuchują. No tak, tylko wiesz, myślę, że w dobie internetu dzisiaj to się trochę zmienia, bo trochę jednak się zmienia, ale jednak z tej samej pozycji możemy się zapoznać właśnie oczywiście, z takimi nowymi rzeczami. Oczywiście, że tak, rzeczami. Tylko że nie zawsze nawet koncert w internecie brzmi tak jak na żywo. I to, co na przykład grało się, ja mam taki bardzo staranny i bardzo dokładny przykład, to co grało się w Fabric czy Ministry of Sound, czyli w takich kultowych londyńskich klubach, to 4-5 lat później znajdowało się na płytach Madonny. No dokładnie, tak. Wystarczyło kupić sobie składankę, powiedzmy. I tam. Dzisiaj to samo robi Rihanna z tym, tak. Co się dzieje właśnie w mniejszych klubach. No dobrze, to teraz posłuchajmy muzyki. Yeah. Jeszcze raz powróciliśmy do wydawnictwa You Know Me Records i duet The KDMS. Miałaś okazję posłuchać całej płyty? Całej jeszcze nie. Coraz więcej jest mi znanych nagrań dzięki tobie właściwie, dzięki polskiemu beatowi, bo to też chyba szczególny zespół dla ciebie. Tak, to jest duet, który bardzo lubię. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to oni właśnie robią to, o czym mówiliśmy przed tym utworem, czyli jakąś taką własną wersję tanecznego undergroundu, który sobie grają w klubach i to na całym świecie. To nie jest tak, że oni, może im łatwiej dlatego właśnie, że mieszkają w Londynie. I stamtąd szybsze połączenia są do Ameryki, do Australii niż na przykład z Warszawy. A duet tworzą Polak i Brytyjka, Angielka. Maksymilian Skiba, to jest producent pochodzący ze Śląska, a śpiewa Katie Diamond, która jest Angielką. Tam się poznali i tam zaczęli tworzyć razem muzykę. No i z tego właśnie taka fajna rzecz wyszła. Poza tym, wiesz, no chodząc po tych angielskich, londyńskich klubach, można się naprawdę bardzo fajnych rzeczy dowiedzieć i wielu rzeczy nauczyć przede wszystkim. Ach, no to takie centrum muzyczne chyba. Europy na pewno. Nawet dla mnie momentami. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skąd inąd to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę, poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę, wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Raczej patrzę inaczej, włączam migacze i ćwiczę. Życie oblicze uczuć i obliczeń, bloki nie tacze. Panorama zna na szczycie, widoki których odbicie płynie pobicie. Nie gram dla szarej masy i dla jej podnie, to dla ekstra klasy masy wrzeszki jak sorbet. Od kasy portfel rośnie, od klasy portret. Gdy chciałbym głośniej, to odgrzałbym kotlet. A ściana między nami nie ma miłości wokół. Z własnymi ścieżkami z boku liczy się bilans roku. Możesz mieć rację albo święty spokój, lecę na moim smoku wśród obłoków, zejdź z widoku.

holy land is just you needed to touch your pen. It's just a moment to count. Hold it all.